أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعبادي خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن ما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. عذاب درناک تر ظالمین ویلی بت ظالمان مشفقین اجر کو ان کی وی مما کسبوا دا عمل ذکر لے او هو واقع ام او ها تاج دا عمل کرا پریو دی بدی مر سزا دا ہی برا دی بدی باندې او هو دا جزا دا عمل جزا و عمل واقع ام پریو دی بدی واقع کی تل کی بدی بشارت ولذین امنوا وکان ایمان راولے وعمل الصالحات وعمل كلمة معافظة قرآن وصنة بيرو بات الجنة وباقي شوذر جنتون كيفي لهم ما يشاؤون عند ربهم تيدا بار بعض في شديه والي بدر بعض رب خلقه ذلك هو الفضل الكبير ذلك فضل لي ذلك الذي ذاك فضل لي ذيك الله بشارت ذكر كي يا وفنزو طريقه بل كي تعكيد نظامك بشارت وفنزو طريقه ذلك الذي دا فضل هغه دې یا دا بشارت هغه دې مبشر الله او عبادا چې زیر ورتي الله کول باندې غانو تا چا تعالی دې نام او عمل صالحا هغه کسان د ایمان راول دي او نیک عمل کوي وګوره بشارت په پنځو طریقو یو دا چې الله او بشارت وي او مبشرو دیم دا چې الله یې مبشر دی او مبشر الله هو دریم دا چې مبشر الله او چا دې زیر ورتي کې عبادت او دې عبادت هو دارنگی ذالک اشارت حضور مطبع داغی تا ذالک هو الفضل دارنگی وقت داغیو کو بیمان و عمل صالح باندی اللذین آمد و عمل صالحات قل لا اصلکم علیه ترغیب دیتی باتا و آیا نقوارم صافنا علیه بلی قرآن اجرن تبدلا الا المودتا فی القربا مگر دا چیمی لوگے منزدی کرتا اللہ کی کې ډېر معنی وي ځکه استثناء یا هم منقطع ده یا متصل ده کې استثناء منقطع ځکه مودت کې قربا د جنس دا غمخ کې نه دی کنه داغه د قبیلې نه معنی څه ده نه غواړم تاسو نه تاجر ولیکن اذكركم مودتا فی القربا خو دې ته استثناء متصل علی سبیل الادعاء وي بیا او یا الا مودتکم ایایا لیجل قرابتی منکم یا الا قواد قرابتی و اهل بیتی یا الا یود تبازهم و تسلو قرابت ادارنگی الا تقرب الاللہ بالعمل الصالح کمانا الا المودت تقر قربا مانا وارد لحاظ قول تاسو قفل ولی زمانگی مور سمکو ام تقفل ولی خیال خوصا دیکھم اسم تاسو قفل ہو یما تاسو رشتہ کے ہو یما زمرا حدف ہو رہے ہو مدر سن خاخو پاس رسوک تلی ری کم از کم د خپل ولې خیال خو ساتي د قرابت خیال خو ساتي دې دوی استثناء ورته او یا لیکن غواړم چې تاسو په نسبت د الله کی مردا غواړم چې تاسو الله سره مينو کې الله ته ځان نسبت کې او زندګي مخ دې تاسو نه پیسې ټکی یا مگر غواړم چې تاسو مینه وکړئ زما د رشتہ دارو سره کم از کم دومره وکړئ چې زما رشته کې صوفي زما خپل دي زما بچي هغې سره مینه وکړئ او دا صحیح ده ځکه د اهل بیت او د اهل قرابت د نبی علیه السلام سره مینه کول هم د ایمان نښه ده خو دا بله خبره چې شیعهګانو سوری وموندو چې هغې سوری وموندو نو هغې وي دې مراد چې حسن او حسین او علي او فاطمه رضوان الله مجمعین دي او ابن ابي حاتم دیوان کې حدیث راوړلی جواب ولور کوي پای کې حسین ابن حسین اشکر ګرافي دي حبيس راغي دي هغه ځان جوړ کړل بل دا چې آیات پکې دي د علي رضی الله عنه والو هم دی کېد فاطمه رضی الله عنها حاضر شو هغه کې نو په واده شو دي او الله حسن او حسین شته ځان خبرې دي کوي او دا غره رشتہ دار څومره شي دا غي سره دی وجه نه مینه پوښت دا رسول الله رشتہ دار په واقع کې دا پکار دا او مې پر فسنتن نزد لو بیا حسن او چا چوکړه لیکي زیاتو ممکن را پاغي کې خاص ان الله غفور شکور بشک الله دې بخنه کوون کې اورر شکر قبل اون کې د خپل بندگان دې عمل قبل اون کې د خپل بندر دې دا بندا عمل قبلې دربار ته قبولیت کې ورتي دغه انکار ورسې ام یقولون افترا آیا دی وی دا قران دې ام یقولون آیا دی وی افترا علی الله کذبا چوکړي دې پیغمبر په الله دروغو الله وی پایش الا او غاری الله یختم علی قلبک مہر بو وی تا فضل باندې و یمحو الله الباطل و رانی الله باطل نہ رو یحق الحق بکلماتی او کار فی حق کلمو خلو انه علیم بذات الصدور یقینا غفو و فاغراز شنو کی ای یش الله یختم علی قلبک زمانہ چاوی بک الله غاری نو پټه بو وی تا فضل نہ تب صبر کې ردی پلی عذاب باندې پدې ردی وګړي وړي شي وی کنه نو ان دې مقام کې پمانه د هیڅ یش الله یختم علی قلبک این بمانا دا ازو ازالی او دا قول دا مجاہد و مقاتل نم نقل و دا زجاج نم نقل و ذات کبنی جو بھی قرطبی راو لے دیم دا او غاری اللہ یختم علی قلبک تاب مختوم القلب کی نبیہ ٹک دے بیاو پا اللہ دروغ ہوئے خودی نہیں کرے دا کافر مختوم القلب کی اکر بھی پڑے والا موروالی دے پا اللہ دروغ دے خودی دا سے نہیں کرے یا دا یختم علی قلبک دا پڑے با مہر ہوئی مانستانه با قرآن ایر که قرآن بستا پڑه تیری که یو مانا با مغیر قرآن خلی یو حرف آغا بطن شیادو لی دیکه دا اخیری رنبه مانا شی ماو خلن دا دیره بہتر وا او دا نور مانی کردبی نکل کلی دی فا ایش اللہ نکا اللہ واری یختم علا قلبه کمو حربو ویستا پذرنو طالب مضبوط کی ندی چه سوی وی بکن تا تا بسو تکلیف باغی نی او ایم اللہ باطل و رانی اللہ باطل و حق و حق و کلمات جس کاربی حق و خلو کلمو اینو علیم بذات سنور بیشک آغا پول پاگر آزم شسنو کی دی وہو اللذی ارغیب توبی تا اللہ آغا ذات یقبل تو بتانا عبادی چی قبلی کو بدا خلو بندگانو ویافو آن سیئات او ما فی قید بدونا ویعلم ما تفعلونو کوئی کی فاقی جتا سکوئے ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا صالحات او قبلی اللہ عملونو دعا کان دارا کسانو شیمان راول رے او نیک عمل کرے وے زید او من فضل او زیادی دعا پر بی دی در خپل فضل نا استجیب اللذین دا مانا بہتر وا اے استجیبو کی ضمیر اللہ کرا جی رے اللذین آمنو دا گے دپار مفعول لے او یستجیبو دعا اللذین آمنو اللہ قبلی دعا دی ایمان والا مطلب دارے اچاوی یستجیبو احکام قبل لتو وی واللذین آمنو فاعل لے و بدی صورت کے بینتشار سے زمائر رضی بیا مانا قبل ایمان والا احکام دا اللہ او جنے ایک عمل کردے رس تو یزید کی و بیاد زمیر اللہ در رضی انتشار رانا جب تو مائر رضی بہتر امدگا ہو چکا مانا رس بے موتا والکافرون لہم عذاب شدید او کافر دید پارا عذاب سخت ولہو بسط اللہ و رزق العباد جواب سوال لے جسو اگر دعا قبل ایمان والا اگر امان ولی نور بھی خلیل دولت کو لینو اور پیچھلا کافر اور پولی خاندانی نے کہی جواب وراؤ بسط اللہ اور رزقا کفرا سکلے وی اللہ روزی لے عبادی طول بندگانو کلو دا عبادی مانا لے جمعی عبادی اللہ ما شوکانی مدر قدیر کیوئی لبا غاو پیل اردے کخام اخار سرکشی بے کرے بزمک اگے ولیکن یونس دلو دے قدر اما ایشا لیکن را لیگی اللہ بخفل انداز سمرج اغاری انہو بے عبادی خفیر و بصیر یقیننا کا بخفل بندگانو خبردار بینا لے کافری دلیل وهو الذي الله غزات ينزل الغيث شرا ولي باران رحمته غيث وي رحمت باران تا ما تور وي مطلق باران تا من بعد ما كانت رسلنا امید کے دو دخل قنا وينشر رحمته وقري رحمت بل وهو الولي اغد واقدار الحميد استايل شي ذات ولی اختیارونه واګار کوي دبل دلیل ومن آیاتی خلق السماوات والارض او بعضی د دلایلو د قدرت داغنه دغه خو د قدرت داغنه د دلایلو د توحید داغنه پیدایش د اسمانونو د ځمکې دی وما بس فیهما من دابا هغه چې خواره کړي دي په دې کې هر قسم نن د سر فیهما زمیر د تسمیه صحیح دی اسمان کې څه دواب شته که نه اچاوی نه اسمان طرف ته دواب خو راځي اسمان کې نه اگر چې ظاهر کې زمیر د تسمیه دی خو مراد ترې ځمکه ده چې وما بس فیها په دې ځمکه کې خواره کړي دي هر قسم او علا جمع مزا شا قدیر او الله پر اجم قول ری کر جو غالب قدرت والا لے نا فر تصیب ذکر کئی وما اصابکم من مصیبہ او بچے ضرورتی تا ستا من مصیبت ان سے مصیبت کبھی ماں کا سب اتھائی دی کو تو بوجھ دا غامل چکل دی لازم استاسو ویابو ان کسیرو مافے کری دیرو مافے کری دیرو دیرو نا مافے ہوگی سوال داری کا خطاب کافر تھی نو یا کو ان بصیر کا مطلب ہے اللہ کافر تو معافی کی واو ہے نیا کو مطلب دار آزاد کو اس کو بھی کہنا دیر گناہ ہو رہا دار کی جاری سزا اللہ رو کو دے نو اس قیامت کی ہوتی ہے عوام او مسلمان اچ نو سیدھا ہو گیا عام بہتر ادا ہو جائے تھا اپ کا کون دے شامل تھا وما انتم بموجودین فی الارض اور نے تا کو کچھ کی دل کی فلسفہ کی معجزین عاجز کون کہ اللہ نے پخلا ارادہ کی اگر عذاب در گئی ہوتا اسی پاگئی ارادہ کی کامیاب سکے مطلب بیسی لن تعبیر دیو لازمی پوری شکل نہیں ایتا سو کشکی دن کی بلتا کرنے اوما لکم من دون اللہ نبی ساس دفار بید اللہ نمی ولی ان سوکو کچھو ان کے والا نفیر ان امدادی نبل دری نفیر دورا ومن آیاتی او باتر دلائل رسوحید دارن الجوار روانی کشتے دی دل باہر پتری آپ کے کل آلام پشانت دہرنو جوار جاری دن کرنے اور جاریو روانی کشتے تھا سورہ رحمان کے بارے کی دلیل شاید کہ والا اول جوار المنشات فی البحر کالعلام این یشا کہو غاری آیات کا خود سوچ کہو یاد کہ آیات کا مشکل نہ دے این یشا کہو غاری یکی نریحا اوبت روی تلے اوبت روی ہوا فیض لن نرواتینا ومیشب یجاری دا کشتے علا زہری پشات دریاب ان نبی ذالک یقیناً پدے کے لآیات مقام خاکرند لائے جی کل صفار شکور پہلے ہر دیر صبر کو ان کے دل شکر اس کی طرح او یو کے پہننا بما کا سبو یادا کہ حالاتی بکیدا کشتے خوج داغا ملو چی دیکھڑی ری او یا کو انت فیر او ماتی کی اللہ دڑی رونا یا پوری اصل کی وہ دی خلاف القیاس دا حضب شویرے یہ مقام کی کرتا ہو جیہاد ہو بہتر ادا ہو کہ اولو کے پہننا ہو ظاہر کہ آتا پہ ازلل نہ باتے رہا دی لیکن لا صحیح کرے بلکہ دیلہ پارا فیل محضوب ہو باتے کہ اولو کے پہننا مانعی یشا یاسی فر ریحا ویو کے پہننا او غائم کی نئے بطیر دکی نو حلاکی بطیر کشتا ہے حلاکی بھی ادا بہتر ہو آو یا کو یا مطلب دے چیز لے بطیر دکی نو باز خلق پلانگو یا کو نور سیزن اکرزان بچی کنو یا کو انتظیر کے غیر اشارہ ہو او یا لم الذين يجادلون في اياتنا غير منسوب الى هذه المقاصد معنا سو الذين يجادلون فاعل ده يعلم او دار عالم اصل کی دلام دلام کے لیے کا منسوب کے لیے ان کا کمال لا اولی عالم جس پار کہ اللہ کے بدلا والی جس پار کہ اللہ کار کی کرا رہا تھا نہیں تو اس وقت اللہ تعالی کی بمانا تبیذ دے بھائی جدائے کی پیری کے سارے اذا شاہ زاد ابن یوزیر ویلی آدم الذین یخاصمون فی آیات التوحید فی آیات اللہ حین یوخذون بالغرق انہو لا مرجع لہ اور یہ پار کے پتہ لگی اگر کسان ہو تو جگڑی کی آیات مزمن کے کہ اللہ را کے بغیر کے تجور سے زیادہ بنائے نشتا یہ بڑی طریقہ باندھ لگے دے دے اشارے بینم یعلمون بعض الباس انہم لا مہر ولا من العذاب اور دیتا پارا کی پتہ وہ لگی اگر کسان ہوتا کہ جگڑی کئی پایا تو نظر ان کی بقیامت کی قیامت کی وہ تا پتہ وہ لگی جو خلاص ہے عذاب کا نشتہ مال اومی محیر کی نشتہ دیرہ سخلاص ہے سبچہ